1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitbraak van vogelgriep in maanden. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. Vlakbij de boerderij liggen nog 33 pluimveebedrijven. Die worden de komende 10 dagen gevolgd. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. De Leidse studentenvereniging Minerva heeft aangifte gedaan van geweld tegen een afdeling binnen de vereniging, schrijft de Telegraaf. Het gaat om een incident van een week geleden. Een jonge man zou toen in zijn buik zijn geschopt. 2 dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis met mogelijk een gescheurde milt. Het Minerva-bestuur zegt volgens de krant dat dit soort gedrag niet thuis hoort binnen de vereniging en deed dus aangifte. De leden die aanwezig waren bij het geweld zijn voorlopig geschorst. Philippe Cocu stapt op als trainer van Vitesse. Dat heeft de technisch directeur van de club bekendgemaakt. Vitesse verloor gisteravond het thuisduel tegen Heerenveen met 1-3 en staat laatste in de Eredivisie. Tijdens de wedstrijd wapperden supporters met witte zakdoekjes en spandoeken die vroegen om het ontslag van Cocu. Bij de uitgang van Gelredome was het even onrustig. Boze supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club, die niet veel later bekend maakte dat Philippe Cocu opstapt. Het Italiaanse stadje La Dispoli is met de schrik vrijgekomen. Urenlang liep er een ontsnapte circusleeuw door de straten. In de kustplaats, vlakbij Rome, wonen meer dan 40.000 mensen. Zij kregen het advies om binnen te blijven. Uiteindelijk werd het dier gevonden en verdoofd met een pijl. De leeuw is teruggebracht naar het circus. Het weer, het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt nog een enkele bui voor. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog. In het noorden schijnt de zon het meest en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 12 november. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht mee de wereld over. Dit uur gaat over misbruik in de katholieke kerk, want vandaag verschijnt op NPO Plus de docu-reeks God Vergeten. Een serie waarbij Belgische slachtoffers van misbruik vanuit de kerk hun verhaal doen. Hoe leeft dit misbruik in Zweden en Chili? En het was gisteren de 11e van de 11e. Als je uit het zuiden van het land komt, heb je dit waarschijnlijk wel gevierd. Want dat betekent dat het carnavalseizoen officieel is begonnen. De voorbereidingen worden getroffen en alles onder de rivieren kiest alvast voor een mooi kostuum. Maar hoe gaat het met de voorbereidingen van carnaval in Brazilië? Dat hoor je zo meteen. En laat mij weten via de gratis NPO Radio 1-app waar je op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien ergens op Terschelling of op een ander eiland? Is dit misschien in de mooie, prachtige bergen van de Andes? Ben je op de Himalaya, op de Mont Blanc? Of is het misschien gewoon lekker vanaf je heerlijke sofa in, wat zal ik eens zeggen, in Haarlem bijvoorbeeld, of misschien wel in Hengelo? Maakt allemaal niet uit. Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. BNN VARA. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Maar eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabrielle Schulte. Gabrielle, een hele goede avond voor jou. Ja, goedenavond, Rosa. Heftig nieuws vanuit Chili, want er zijn 14 mensen omgekomen in een brand in het stadje Coronel. Wat is daar gebeurd? Ja, dat klopt. Afgelopen maandag zijn inderdaad 14 mensen, waarvan 8 kinderen, in een brand in een woning omgekomen. Dat is inderdaad in Zuid-Chili. En het gaat om 3 families, 3 Venezolaanse families die een paar maanden geleden waren aangekomen en die in een informele nederzetting woonden. Wat houdt zo'n informele nederzetting in? Ja, dat zijn stukken grond die een eigenaar hebben, maar die dus bezet worden door mensen die geen woning hebben, illegaal bezet, en die daar dan hun eigen huisjes en hutjes opbouwen. Dus heel precair allemaal. Ja. En Ja, het komt. Het hele land is gechoqueerd door dit incident, door wat gebeurd is. En het heeft te maken met twee grote problemen in Chili. Eén, een hele grote golf van immigranten. En de afgelopen jaren is de schatting dat er 1,5 miljoen immigranten binnen zijn gekomen. Dat is op een bevolking, Chileense bevolking van 19 à 20 miljoen mensen, is 1,5 miljoen immigranten heel veel. Ja. En dat kan het land niet verwerken. Deze mensen zoeken allemaal woning en hebben natuurlijk ook behoeftes. Het zijn economische vluchtelingen. En daarvan is de schatting zo'n 500.000 zijn allemaal Venezolanen. En die komen vaak illegaal de grens over, met de grens met Bolivia. En die zoeken dan een plek om te wonen. Die zoeken een beter leven, die zoeken economische omstandigheden. En dan krijg je dit soort nederzettingen. Ja. Ja. En er is in Chili een grote crisis, ook al, van huisvesting. Dus ook gewone Chilenen komen vaak niet aan een woning. Er zijn 650.000 ingeschreven mensen die een woning zoeken. Maar de schatting is dat het eigenlijk gaat om 1,5 miljoen mensen die een woning nodig hebben. Dus deze twee dingen gecombineerd zorgen voor een groot probleem. Ja, dat dus ook met ernstige gevolgen achteraf. Want ik kan me voorstellen dat deze brand niet zomaar is ontstaan, maar vanwege de hele slechte omstandigheden, dat dit zo uit de hand heeft kunnen lopen. Want nu, dit is een groot, verschrikkelijk iets, grote tragedie eigenlijk in het land. Heb je het idee dat nu de overheid hier iets aan gaat doen om in ieder geval de stroming van vluchtelingen op een andere manier te beheersen? Ja, nou eerst even vertellen wat er gebeurd was. Mm-hmm. Het ging inderdaad om een kachel. Het was een kachel of een in ieder geval een verwarmingselement. Het is niet helemaal duidelijk wat het was. En omdat dit een heel precair huisje was, was er maar één deur, één ingang en één uitgang. Dus die mensen zaten gevangen. Mm-hmm. Konden er niet uit en zijn ze omgekomen. En wat je nu vraagt over wat gaat hier aan gedaan worden. Het is heel erg moeilijk, want de huidige regering is een extreem linkse regering. En die zijn altijd heel erg pro het binnenlaten van emigranten geweest. Dat is altijd. Ze zijn altijd, toen ze in de oppositie zaten, dat was een paar jaar geleden voordat ze in de regering zaten, zaten ze in de oppositie. En toen waren ze altijd tegen pogingen van de toen zittende regering om de emigratie een beetje een halt toe te roepen. Door regels in te voeren, door illegale mensen het land uit te zetten. Dit soort zaken heeft de oppositie toen tegengehouden. Nu zitten ze zelf in de regering en nu zitten ze met een groot probleem. Want aan de ene kant zijn ze heel erg voor de mensenrechten, maar aan de andere kant kan dit land dit gewoon niet meer aan. In december wordt een nieuwe Carta Magna of grondwet weer aan het Chileens volk voorgelegd. Tweede poging, want het vorige voorstel voor de grondwet is door de Chileense bevolking afgekeurd. En in dit nieuwe voorstel staan strengere regels voor emigranten. Illegale emigranten moeten onmiddellijk het land weer uitgezet worden. Dus als je legaal bent met de papieren in orde, mag je binnenkomen. Mm-hmm. Maar de illegale moet het land uitgezet worden. Maar de coalitie van de regering heeft al laten weten dat zij tegen dit referendum gaan stemmen. Oké, dus er zit nog een groot probleem aan het begin. Eigenlijk bij deze vluchtelingencrisis. Misschien is dit ook een onderwerp om een andere keer hier uitgebreid op in te gaan. Want dit is natuurlijk een groot onderwerp. Maar in ieder geval met de doorstroom en het begin van het integreren in ieder geval in het land. Daar gaat het dus niet goed. Maar laten we daar een andere keer over doorgaan. Jazeker. Ja. Nog over te praten. Ja. Precies. Heel erg bedankt, Gabrielle Schotten vanuit Chili. En ik spreek je zo meteen. Graag gedaan. Oké, tot zo. Tot dadelijk. En dan vlieg ik door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Bijzonder nieuws uit Zweden, want we hebben het natuurlijk al best wel vaak gehad hier in deze show over de sociale vaardigheden van de Zweden, die niet bepaald heel goed zijn. Een beetje integer allemaal. En dit valt nu ook op in de gemeente van Luleå. Zeg ik dat goed? Ja, Lulia. Lulia. Zeggen ze ook wel. Omdat ja, de sociale vaardigheid van de Zweed is eigenlijk non-existent. Lulia, dat ligt vanaf Utrecht ongeveer 2500 kilometer naar het noorden. Dus je zit echt tegen de Poolcirkel aan. Ja. En daar heeft de gemeente bedacht dat mensen misschien wat vrolijker worden in die lange donkere winters als ze elkaar gaan groeten op straat. Want dat is niet normaal in Zweden om dat te doen. Niemand praat met elkaar. Nee, een praatje maken, zo die small talk, zoals we in Nederland kunnen doen bij de bushalte, dat gebeurt niet. Men groet elkaar niet. De Zweed is zeer professioneel in het compleet negeren van de ander, omdat ze je niet tot last willen zijn. Dat is zelfs zo erg. Ik had het 2 weken terug. Ik had ruzie met mijn stofzuiger en die haalde ik uit elkaar. En toen stapte ik met mijn blote voeten in zo'n boorbit. En dat ging centimeters diep in mijn voet. Ah. Ik kwam met een kruk op het werk al strompelend. Niemand die vraagt wat. Niemand die zegt wat. Ongelooflijk, dat kan je hier eigenlijk niet voorstellen. Dat was erg, maar in in Zweden, daar gaan ze dus wat aan doen. Dan moet het vanuit de gemeente, moet dat worden geregeld. Hoe willen ze dat gaan inzetten of aanzetten bij de mensen? Ja, ze gaan op school mee beginnen en bij het gemeentehuis. Dus alle ambtenaren, die gaan elkaar groeten. En die moeten elkaar ook op straat groeten. En misschien ook vreemde mensen groeten. En daarmee hopen ze eigenlijk dat er meer vertrouwen komt, dat je mensen leert kennen van gezicht en dat daardoor mensen meer open worden. En dat is ook wel, ja, de winters die kunnen, ik zit in het zuiden, maar er zijn de winters af en toe wel vreselijk lang. Mm. En ook die cabin fever, je gaat lampen maken die niet stuk zijn, noem maar op. Ik heb even gekeken, het is daar op dit moment -7 en het wordt alleen maar erger daar in Lulia. Dus ze hopen daarmee dus de mensen een wat beter gemoed te geven, de omgeving veiliger te doen voelen en dat mensen vrolijker blijven. Ja, op zich een logisch verhaal, maar denk je dat de Zweden hierop zitten te wachten? Nee, niet. Ze zullen het vreselijk vinden. Het voelt een beetje als een schoolklasje wat dan met elkaar moet gaan praten. Ja, het heeft wel iets van het drammerige. En de eerste keer dat ik hier in een zwembad kwam en in de kleedkamer gewoon vriendelijk goedendag zei tegen iedereen. Nou, iedereen die draait zich om, die negeert je. Dus dat heb ik ook snel afgeleerd. Gezellig daar in Zweden. Ik hoop dat jij wel blijft zeggen gewoon, wat is hallo in het Zweeds? Hey. Hi. Hey. Hey. Nou, hey, voor alle Zweden. Hey. Joep, ik hoop dat jij tegen iedereen die je tegenkomt ook blijft zeggen. Voor nu, bedankt en ik spreek je zo meteen. Tot zo meteen. Tot zo. En dan tot slot vlieg ik door naar het prachtige Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede nacht. Ja, goeienacht, Rosa. Jij bent vorig weekend, we kregen al een audio-appje van je, maar jij was vorig weekend was jij bij de Grand Prix, terwijl de Formule 1, in Brazilië. Hoe ging dat eraan toe daar? Ja, het was natuurlijk weer één groot feest. De Grand Prix van São Paulo, dat is op het circuit Interlagos, is juist de enige grote prijs in Zuid-Amerika. Mm-hmm. Dus wat je ziet is eigenlijk dat er gewoon heel veel Brazilianen hier naar de Formule 1 komen kijken, maar ook heel veel supporters uit de buurlanden. Dus wij zaten op de tribune, ja, daar zaten gewoon heel veel mensen uit Argentinië, heel veel Mexicanen, mensen uit Peru, uit Chile. Dus het was één groot Latijns feest, als het ware. Ja, is het heel populair in Zuid-Amerika, Formule 1? Ja, Formule 1 is altijd heel populair geweest. We hebben ooit wel ook wel een Argentijnse wereldkampioen gehad. We hebben natuurlijk al 3 keer een Braziliaanse wereldkampioen gehad. Hè, mm-hmm. Waarvan bekend natuurlijk Ayrton Senna is. Daar hebben we het al een keer over gehad. Ja, en we hebben tot voor kort hadden we natuurlijk ook Rubens Barrichello en Felipe Massa die meereden. Maar helaas hebben we op dit moment geen enkele Formule 1 rijder uit Zuid-Amerika en ook niet uit Brazilië. Oh, wow. Dat is erg een groot gemis. Ja, dat is erg wel een groot gemis hier. Ja. En ze hopen natuurlijk dat dat wel gaat komen. Er zijn wel talenten die in de Formule 2 zitten en daaronder. Maar ja, helaas geen lokale held. Maar het is over het algemeen gewoon heel erg populair. Dus je ziet ook wel als het op tv uitgezonden wordt, dat iedereen altijd ook wel aan de buis gekluisterd zit. Ja, dus je hebt geen lokale held nodig om veel fans te krijgen daar in Zuid-Amerika. Ja, klopt. Ja. Dus wat ik wel zag, hè, dat eigenlijk we hebben natuurlijk Sergio Perez, die komt uit Mexico. Maar ja, Latijns-Amerika, daar hoort Mexico ook bij. Mm. Dus Perez is natuurlijk wel een hele grote held. Ja, en ook wel een beetje de Spaanstaligen. Zowel Sainz als Alonso, die hadden ook gewoon heel veel supporters hier. En Max? Ja, en dan Nee. Sorry dat ik het moet zeggen. En hij heeft echt wel zo zijn best gedaan om zelfs een Braziliaanse vriendin te vinden. Nee, want Kelly Piquet, hè, dat is dus... ja, zijn vriendin, dat is een Braziliaanse. Ja. Maar het komt niet door. En ja, dat heeft te maken met Max en zijn Hollandse nuchterheid. Ik bedoel, Max is niet van die show. En dat in tegenstelling tot Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, ja, ik vind dat hij eigenlijk een beetje door het extreme gaat. Die komt aan in kleding met Braziliaanse kleuren. Die heeft altijd op zijn helm wel de Braziliaanse vlag of Ayrton Senna afbeelding verwerkt. Ja, die loopt altijd met een Braziliaanse vlag. En ze hebben hem ook, geloof ik, vorig jaar, Braziliaanse staatsburger gemaakt. En nu is hij ineens voor de publiek een halve Braziliaan geworden. Dus ja, hij deed heel erg zijn best. Ja, hij deed heel erg zijn best om die populariteit kracht bij te zetten. Ja, alleen... Ja, in de race zakt hij compleet door het ijs. Het was gewoon een heel slecht weekend voor Mercedes. Ja. Zal dat weer ook niet meezitten? Want er was een flinke hoos wat over Sao Paulo heen ging. Wat voor effect had dat op de race? Op vrijdagmiddag moest gekwalificeerd worden voor de zondagrace. Mm. Nou, alsof de goden erom verzochten. Die kwalificatie werd met een kwartier uitgesteld. Want er lag te veel rotzooi nog op de baan die moest schoongemaakt worden. Nou, en in Q3, hè, zoals je weet, dan de laatste 10 blijven over om dan nog iets van 12 minuten tegen elkaar te racen om de snelste tijd weg te zetten. Ja, toen werd het ineens heel erg donker boven het circuit. Nou, er kwam gewoon een hele flinke bui aan. En na 7 minuten in die Q3 werd het stilgelegd, want ja, het begon te hozen, het begon te waaien. En ze konden niet verder. Ja, die hoosbui had wel effect op de race zondag, want het had een bepaalde startopstelling. Mm. Maar voor ons publiek, maar we waren kletsnat. We hadden vlakbij van Max Verstappen, daar hebben we onszelf nog achter kunnen verschuilen. Maar ja, de wind kwam eigenlijk gewoon, die kwam hoorstaal binnen. De wind kwam hoorstaal binnen met daarbij de regen. We waren tot onze, tot onze onderbroek waren we nat. Het was gewoon, het was zoveel regen. Nou, en gelukkig bleef de omstandigheden rondom het circuit nog redelijk goed. We konden ook gewoon met een taxi wegkomen. Maar de halve stad zat al intussen al zonder elektriciteit. En ik heb gehoord dat mensen dus gewoon dagen zonder elektriciteit hebben gezeten door die hoosbui. Maar gelukkig niemand ernstig gewond geraakt dan? Nee, er was wel een stukje van een tribune naar beneden gekomen, maar het was een licht metaal. Er waren een paar mensen die hadden wat schaafwonden. En ik heb een beeld op internet gezien dat die mensen daarna heel het weekend een VIP-behandeling hebben gehad. Kijk. Dus die zijn uitgekomen. Ja, ze hebben gelijk gecompenseerd. Helaas, dat was een kleine smet, denk ik, op de race van zondag. Maar voor de rest was het weer één groot feest. Ja. Nou, gelukkig maar. Klinkt fantastisch. Voor nu bedankt Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over een ander groot feest, namelijk over carnaval. Vanwege de 11e van de 11e. Ja, dat gaan we zo doen. Oké, tot zo. De eerste plaats. Elke week zet ik hier op dit tijdstip even een... om de Nederlandse sfeer te zetten, laat ik een Nederlandstalig liedje horen om zo een beetje thuisgevoel te creëren. Heb je nou een liedje, een Nederlandstalig nummer wat je graag hier wilt horen? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En het was weer een prachtige muziekweek met heel veel nieuwe releases van grote en kleine Nederlandstalige artiesten. En dan moet je toch kiezen, en dat viel mijn keuze, toch op de nieuwe plaat van Bente. Begin januari staat ze voor het eerst in de grote zaal van Paradiso en ze heeft een prachtig nieuw liedje om naar de zaal stil te spelen. In de beste zin van het woord bedoel ik dat dan. Dit is het nummer Kijk, ik kan het zelf nu. Geniet ervan. Naar buiten waar de mensen om ze soms nog open vond. En mama, weet je nog het water? Ik was bijna weg van hier. En dan was er nu geen later. En dan kon je mij niet zien. Hoe ik geworden ben zo anders. Maar jij gaf me een idee. Want jij voelde alles harder. En dat nam ik van je mee. En misschien word ik ook moeder. En dan snap ik dingen meer. Ik weet dat we goed bedoelen. Nummer van Bente met haar allernieuwste single Mama, kijk, ik kan het zelf. Mocht je hier nou fan van zijn geworden, ze staat in januari voor het eerst in haar eentje in Paradiso en daar zijn nog kaartjes voor te vinden. De wereld van PNNVARA. Vanaf vandaag is de nieuwe documentaire serie God Vergeten te zien op NPO Plus. In de vierdelige serie komen Belgische slachtoffers aan het woord die als kind seksueel misbruikt zijn door een priester of pater. De serie is al een tijd uit in België en ontlokt hevige reacties en ook vooral emotionele. Maakster van de documentaire uit hier haar kritiek op de katholieke kerk en hoe zij hiermee om zijn gegaan. Nee, dan wordt er een live persconferentie gegeven wanneer meneer Bonny terug het toneel opvoert wat er eigenlijk in 2010 werd opgevoerd. Want ik heb gisteren telefoon gehad van Mark van Geluwe. Iedereen wil Mark van Geluwe interviewen. Maar Mark zegt, ben ik daarvoor uit die anonimiteit gekomen om terug datzelfde schouwspel te moeten zien? Want een brief, mijn onkel heeft een brief geschreven naar de paus en die heilige man gaat nu eens bekijken wat hij daarmee gaat doen. Maar Mark heeft een dikke brief geschreven aan de paus een paar jaar geleden. Ja. Met alle details wat hij als kind heeft meegemaakt. Ja. En dat was niet min. Hè? Nee. De paus heeft echt kunnen lezen dat hij bereden werd door zijn onkel. Als een bronstige beer zat hij erop. En nu zegt Mark, al lachend, want ondanks wat hij heeft meegemaakt, heeft hij heel veel humor. Tja, nu gaan ze nog een jaar moeten wachten op een brief. Want ik heb ook een jaar moeten wachten tot ik antwoord kreeg. Ja. En toen de paus, de heilige man, dit gelezen heeft, kreeg Mark als antwoord: mogen God u vrede en kracht schenken en mogen u... Hij, u met zijn groot hart zegenen dag na dag. Daar moeten de slachtoffers het mee doen. Dus Rijk. Goed, hoe zit het met de slachtoffers van misbruik in andere landen? En hoe gaat men daarmee om en wat zijn er verhalen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Chili en Zweden. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, is er sprake van seksueel misbruik binnen de kerk in Chili? Hi Rosa. Hi. Nou, dit is inderdaad toch een groot onderwerp hier. Mm-hmm. Je moet bedenken dat Chili traditioneel een heel katholiek land is geweest. Mm-hmm. En de kerk heeft altijd heel veel invloed gehad. Heel veel respect, heel veel aanzien, ook heel veel macht. En dat niemand durfde iets tegen de kerk te zeggen. En de kerk heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Dat moet ik er ook bij zeggen. Zeker tijdens de dictatuur was het een plek waar mensen vaak bescherming konden vinden. Dus de kerk had heel veel aanzien. En in 2010 is eigenlijk het balletje aan het rollen gegaan, omdat er een brief gepubliceerd werd in de New York Times, geschreven door een aantal Chileense mannen inmiddels. En met behulp van een Amerikaans non-profit organisatie die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk hielp om hun stem naar buiten te krijgen, is die brief gepubliceerd in 2010... waarin ze vertelde hoe ze als jonge volwassenen, ze waren toen 18, 19, 20... misbruikt zijn door een hele invloedrijke en bekende priester in Chili, die van een parochie in een hele goede wijk. En deze mannen die wilden met het verhaal komen omdat ze niet gehoord werden. Ze hebben, dit was in 2010 dat die brief gepubliceerd werd, en zij hadden zelf al in 2004 en in 2005 procedures aangekaart, bij de klachten ingediend, maar werden nog door de civiele rechtspraak, dus gewoon de rechtspraak in Chili, nog door de kerk gehoord. Dus toen hebben ze die brief gepubliceerd en toen begon het verhaal inderdaad heel veel aandacht te krijgen. Ja, gebeurde dat gelijk nadat dat artikel werd gepubliceerd? Ja, 22 april was het artikel in de New York Times en op 26 april was er al een programma op nationale televisie waar ze geïnterviewd werden. En het land was gechoqueerd. En het gaat om dit waren de drie die ermee begonnen zijn, die voor het eerst naar buiten kwamen met hun verhaal. En wat ook iedereen choqueerde, dit waren drie inmiddels mannen, ze waren in de 40. En één, een bekende maag- en darmspecialist, gastroenteroloog, die verbonden was is nog steeds aan een grote en bekende kliniek hier, de Clinica Las Condes. Dus een persoon met status en aanzien, maar die refereerde aan wat met hem gebeurd was toen hij jong was. En de andere was een journalist en een filosoof. Ja. En deze drie mensen, Carlos Cruz, James Hamilton en José Andrés Murillo, die zijn de eerste geweest die openlijk vertelde dat deze priester Karadima, een hele bekende en gerespecteerde priester, misbruik had gemaakt van hun toen ze jong waren. En daar begon het mee. Daar begon het mee, dus nadat ze jarenlang hebben geprobeerd ook om het verhaal aan het licht te brengen. Nu was het eindelijk zover via dat artikel dus van de New York Times. Dit moet een enorme klap zijn geweest voor het land. Hoe werd erop gereageerd vanuit het publiek? Nou, eerst met ongeloof. Mm-hmm. Heel veel ongeloof, omdat de man die aangeklaagd werd, een priester, Fernando Karadima, jarenlang priester is geweest in een parochie, Parochia El Bosque, waar in een hele goede wijk. Dus hij had contacten met mensen in de politiek, met mensen in het bedrijfsleven. Hij werd gezien als een heilig man. Hij heeft heel veel jonge priesters opgeleid. Hij had heel veel aanzien. Dus er was in eerste instantie ontzettend veel ongeloof. Ook in zijn eigen parochie dachten mensen dat dit laster was en dat het niet waar kon zijn. Dus dat was de eerste reactie. Maar anderzijds ook een hele grote groep in Chili, die was helemaal ontzet van wat er gebeurde. En nou ja, en dat balletje is dus gaan rollen. Er gebeurden daarna veel meer dingen, hè? Ja, wat is er allemaal uit voortgekomen? Nou, de rechtspraak in Chili heeft het civiele onderzoek dus weer opgepakt. De dossiers zijn weer geopend. En er is weer een kerkelijk onderzoek ingesteld. En het jaar daarop, in 2011, is deze priester, Karadima, door de kerk vervroegd met pensioen gestuurd. Dus die moest zich terugtrekken in een klooster om daarna te denken over zijn fouten en zich terug te trekken. Hij mocht geen contact meer hebben met zijn parochianen of met jonge mensen. Dus dat is het eerste wat gebeurd is. Mm-hmm. Maar dat was voor deze mannen niet genoeg. Nee, dus dat kan ik me voorstellen ook. Ja. Ze bleven om erkenning en een schuldbekentenis van de kerk vragen. En toen is in 2015, in deze periode, is toen ook de nieuwe paus aangetreden. Hè? Want de vorige paus is overleden, Johannes Paulus II. En toen kwam Benedictus. Ja, Benedictus. Benedictus. Ja. Die is zich teruggetrokken. En toen is Franciscus gekomen, ja. Mm-hmm. En in 2015 heeft Franciscus een priester aangesteld als bisschop van Osorno. In 2015 heeft hij Juan Barros aangesteld. En toen stond Chili op zijn achterste poten, omdat Juan Barros een vertrouweling van de priester Caradima was geweest. En volgens heel veel Chilenen heeft Juan Barros geholpen om al die feiten te verduisteren, zeg maar. En toen Caradima in 2004 en in 2005, toen de klachten ingediend werden, toen heeft hij ook meegeholpen om dit een beetje zo weg te duwen, zeg maar. Ja. Dus zijn aanstelling als bisschop heeft ontzettend veel woede veroorzaakt. Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe kijken de mensen nu naar de kerk? Want ik kan me voorstellen, vanuit zo'n katholiek land, dat dit opeens helemaal 180 graden kan draaien. Nou, er is nog veel meer gebeurd. Want in 2018 heeft de paus een bezoek gebracht aan Chili, Franciscus. Mm-hmm. En het blijkt dat hij totaal verkeerd ingelicht was over wat er hier speelde en het gemoed en de sfeer hier. Want hij verwachtte dat hij naar een land zou komen waar de katholieke kerk nog heel veel aanzien had en dat hij heel goed ontvangen zou worden. Zoals destijds in de jaren 80 trouwens, of was het de jaren 90... Johannes Paulus, toen hij in Chili kwam, nou, dat was gewoon alsof er een rockstar aankwam. Het hele land. En dat was in dit geval heel anders. Toen Franciscus kwam, was zijn ontvangst heel erg lauw. Mm-hmm. Maar de lauwe ontvangst werd boosheid. Toen bleek dat hij Juan Barros, de arts, de bisschop van Osorno, waar de mensen zo tegen waren, toen hij die bij zich had tijdens het bezoek. Oh. Dus toen is het lauwe ontvangst is ontaard in heel veel boosheid, heel veel protesten. Hij is zelfs door een vrouw met een krant in zijn gezicht geslagen toen hij... De paus? Toen hij langsliep, de paus. En zo. De paus is hier... Ja, mensen waren heel boos. En de paus zelf is hier ontzettend van geschrokken. Mm. Hij had dit niet verwacht. En hij heeft wel maatregelen genomen. Na zijn bezoek, waar dit zo uit de hand liep, zijn ook heel veel meer klachten binnengekomen. Mensen durfden opeens dingen te vertellen die ze jarenlang verzwegen hadden. Dus de zaken liepen op, de zaken tegen de kerk, zeg maar, de aanklachten, van een tiental tot 100-tal opeens. Oh. Op scholen, in andere parochies, in andere steden. Ook zaken die verjaard waren. Het leek alsof mensen opeens niet meer bang waren om te praten. Dus er ontstond een tsunami, werkelijk een tsunami van klachten. En de paus heeft daar wel op gereageerd. Hij is na zijn bezoek in januari 2018 is hij teruggegaan naar het Vaticaan. En toen heeft hij de aartsbisschop van Malta, die heel vertrouwd en bekend is kennelijk met het onderzoeken van gevallen van misbruik, heeft hij gestuurd naar Chili. Is naar Chili gekomen, heeft met 64 mensen gesproken en heeft een rapport uitgebracht. Uitgebreid rapport van 2300 pagina's. En naar aanleiding van dat rapport heeft de paus wel maatregelen genomen. Hij heeft alle 34 bisschoppen uit Chili naar het Vaticaan ontboden. En die heeft hij heel cool ontvangen. Hij heeft het gevoel gehad terecht dat hij totaal misleid was door de koepel van de Chileense kerk. Mm. Dat ze hem niet alles hadden verteld zoals het was. Al die 34 bisschoppen hebben toen hun ontslag ingediend. En daarvan heeft de paus 7 geaccepteerd. Dus 7 bisschoppen die werden gelijk uit hun ambt gehaald. En tegelijkertijd heeft hij de 3 mannen die dit allemaal aan de praat hebben gekregen, die begonnen met dit onder de aandacht te brengen, heeft hij ook op het Vaticaan uitgenodigd. En dit is een interessant detail. Hij heeft deze drie mannen... in zijn privé residentie ontvangen in Santa Marta, waar hij verblijft, terwijl de kardinalen die moesten onderdak vinden buiten. Ze zijn residentie. Dus hij heeft heel duidelijk aangegeven dat hij deze mannen en deze drie seksueel misbruikte mannen, of althans die praten over wat hen overkomen was, ja, dat hij die totaal respecteerde en begreep. Hij heeft de slachtoffers ontvangen, hij heeft urenlang met ze gesproken, hij heeft een brief publiek gemaakt waar hij aan het Chileense volk zijn excuses aanbood. Ongelooflijk. En waar hij ook vertelde dat hij misleid was. Mm-hmm. Dat hij niet de goede informatie had. Want dit is toch interessant om te vertellen. Toen hij in Chili was, op zijn bezoek in 2018... en waar mensen zo boos op hem waren... Ja. Toen heeft hij tijdens een interview, toen hij geïnterviewd werd... van waarom hij nog steeds die bisschop aan zijn zijde had... Juan Barros, waar mensen zo boos op waren... toen heeft hij ook gezegd dat de Chileense katholieken zich lieten misleiden door linkse propaganda. En dat ze dom waren om verhalen te geloven die niet waar waren. Dit gebeurde tijdens zijn bezoek. Dus daarna heeft hij echt zich moeten verontschuldigen. In een brief heeft hij ook gedaan dat hij misleid was en dat hij het heel, heel erg vond. En de drie mannen die bij hem geweest zijn, die hebben daarna laten weten dat ze zich voor het eerst echt gehoord voelden. Dus dat heeft de paus wel goed aangepakt, moet ik zeggen. Maar de schade is toch, denk ik, onherstelbaar gebleken. Ja, want deze mannen zijn natuurlijk baanbrekend geweest. Ik denk wereldwijd ook. Hebben mensen geholpen om een verhaal naar buiten te doen. Maar is het de relatie vanuit Chili, de mensen uit Chili en de katholieke kerk, is dat hersteld? Of is dat nog steeds een pijnlijk punt? Nee, het is niet hersteld. Als in het verleden bijna 70% van de Chilenen zich als katholiek erkende en benoemde, is het nu maar 1/3 van de Chilenen die vinden dat ze katholiek zijn. Dus de kerk heeft ontzettend veel aanhang verloren. Ja, het is gigantisch. Ongelooflijk. En dus veel minder mensen zijn nu echt uitgesproken katholiek. Dat is voor een traditioneel katholiek land als Chili dat ongelooflijk. Ja. En de kerk heeft ook geen stem meer. Vroeger hadden ze een mening waarnaar geluisterd werd. En nu hebben ze... Nee, dat is de schade is gigantisch. Is gigantisch. Geweest, ja. Ongelooflijk. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal, Gabrielle, vanuit Chili. En ja, bedankt voor dit bijzondere inkijkje. Ik was hier niet bekend mee, dus dank je wel. Fijne avond, Rosa. Jij ook. Dag. Dankjewel, dag. Ei, fiz questão da primeira se lembrar. Tu jurou minha mão não soltar. E se foi junto dela? Ei, você não sabe a paz que faz. Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando. Ai, amor, será que tu divide a dor? Sabe adivinhar meus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo. Ai, amor, será que tu divide a dor? Cruzando. ai, ai, ai, ai. Com tempo pra perder, teu olho degradê pra colorir. Muziek uit Brazilië. Dit was Ai Amor van Ana Vitória. Een Braziliaans muziekduo met heerlijke muziek. De wereld van BNN Vara. En we hebben het nog even over misbruik in de kerk. En we vliegen door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht voor jou. Goedenacht, Rosa. Het misbruik vanuit de katholieke kerk, is daar ook sprake van in Zweden? Nee, gelukkig niet. Kijk, er zal ongetwijfeld wel een priester zijn geweest die te veel met zijn handen aan jongetjes zal hebben gezeten. Maar de aantallen zijn zeer klein. Misschien ook wel omdat het hier geen katholieke kerk is geweest. En die is ook tot 70 jaar terug was het verboden om iets anders te zijn dan lid van de Zweedse kerk. Dus dat kan er ook mee te maken hebben. Oké, dus er is nauwelijks katholicisme eigenlijk dus in Zweden. Maar die Zweedse kerk, wat voor kerk is dit precies? Ja, het is van origine een Lutherse kerk. Het was enkel dat Gustav Vasa in de 16e eeuw, die zag toen eigenlijk al van, nou ja, wat moeten we met die katholieken? Je hebt dan één God en dat is een vader en een zoon en een heilige geest. Dus het zijn er drie, maar toch is het er één. En die zoon is weer de bastaard van een timmerman, maar de moeder is maagd. En toen maar, dus toen hebben ze er de Zweedse kerk van gemaakt. En aan het hoofd was dus niet langer de paus, maar stond de koning zelf. En okay. Ik kan me voorstellen dat als je binnen de Zweedse kerk iets fout deed en je weet dat de directe baas de koning is, dat je misschien toch wat voorzichtiger bent. Ja, dat zou kunnen. Al denk ik dat de mensen vanuit het katholicisme ook bang waren misschien voor de paus als hoofd. Maar zijn er nooit meldingen geweest vanuit die kerk waar het dan toch fout is gegaan? Er zijn meldingen geweest, maar die zijn niet zo structureel en grootschalig als in de katholieke kerk het geval is geweest. Of in Amerika, je hebt die film Spotlight, die heb je misschien wel eens gezien. Dat was ook vreselijk, waar ze gewoon willens en wetens priesters bleven overplaatsen naar andere parochies. Die gingen daar op onverdroten voet verder. Daar is in Zweden eigenlijk geen sprake van. Niet tot nauwelijks, gelukkig. Zijn er ooit dit soort zaken wel geweest in Zweden? Die zijn er wel geweest, maar niet zozeer dat ze zo in het nieuws kwamen als in Nederland. Dat er echt grote rechtszaken kwamen, dat er gesteggeld werd over vergoedingen, dat jezuïetenscholen toch meer dan enkel een internaat bleek te zijn. Nee, die zijn in Zweden niet bekend. Niet bekend? Of wordt er dan gewoon niet liever over gepraat? Of gewoon niet over gepraat? Het zou kunnen dat er niet over gepraat wordt, maar ik heb lopen spitten, zoeken en vragen en iedereen die zegt eigenlijk nee, het gebeurt niet. Of het is nauwelijks gebeurd. Het is inderdaad wel zo dat de Zweden niet graag met hun zwarte geschiedenis te koop lopen. Wat ze met de Sami hebben gedaan, dat verzwijgen ze liever. De dubieuze rol die ze in de Tweede Wereldoorlog hadden, die wordt ook niet onderwezen op scholen. Dus misschien komt er nog iets naar boven. Ja, dus er zit een bepaalde manier van verzwijgen dus in de Zweedse cultuur. Dus we zullen het nooit weten. In ieder geval, als het zo blijkt te zijn, als deze cijfers blijken te kloppen, dan is dat heel positief voor Zweden. Ja, het scheelt ook wel, denk ik, dat vanaf 1960 konden vrouwen ook het priesterlijk ambt bekleden. En ik denk dat dat ook wel een dempende factor kan zijn binnen zo'n gemeenschap. Als je alleen maar mannen hebt, dan gebeurt er misschien iets meer dan als er ook nog dames rondlopen die toch ook de cultuur bewaken. Gelukkig maar. Ja, dat kunnen we natuurlijk nooit zo generaliseren. Maar als dat zo zijn, dan is dat ook weer een teken voor dat het allemaal qua gendergelijkheid in balans moet zijn in de hele wereld. En hopelijk kunnen we dan wat vrediger leven samen. Ja, vermoedelijk wel. Het is ook wel een verschil met de katholieke kerk. Dat die Zweedse kerk die was niet zo groot. Hè? Die had alleen Zweden als kerk. En ja, ze hebben nog een keer in Zimbabwe hebben ze geprobeerd wat volgelingen te krijgen. Maar dus als je een scheve schaats maakte, dan kon je alleen binnen Zweden overgeplaatst worden. Nee, dus het kon alleen in je eigen land. En zo kon eigenlijk zo'n probleem niet steeds verder groter worden, zoals dat ook gebeurd is in de katholieke kerk. Nee, en ik denk ook in de katholieke kerk werd het groter, omdat het is een hele diepe organisatie. Je hebt de paus, en dan heb je aartsbisschoppen, dan heb je bisschoppen, dan heb je parochiemedewerkers, abt, proost, noem maar op. Als ergens in die schakel iemand iets wegmoffelt, dan komt het nooit bij de top. Mm-hmm. Hier was er dus nauwelijks een scheiding van kerk en staat. Dat is eigenlijk pas in 2000 gebeurd, dat de staatskerk, de Zweedse staatskerk, los is gemaakt uit de regering. En de organisatie is wat platter. En ja, ze houden het wat meer binnen de familie. Het zou ook negatief uitgelegd kunnen worden. Misschien dat daar ooit nog iets van boven komt. Maar mijn vermoeden is dat de Zweedse actieve pedofielen die er zijn, dat die toch meer banen zoeken bij de kinderboerderij of als zwemleraar dan als priester tegenwoordig. Oké, gelukkig maar. Wie weet. Je moet blijven opletten. Ja, precies. Nou, gelukkig is dit Zweden allemaal bespaard gebleven. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Fijne nacht, Rosa. Dank je wel. Excuus, ik zei gelukkig, maar dat bedoelde ik helemaal niet op die manier. Ik hoopte gewoon dat het ooit weg zou gaan. Excuus hiervoor. Dan gaan we het hebben over een heel ander onderwerp, namelijk over de 11e van de 11e, want dat was het gisteren. En we weten allemaal wat dat betekent. Het carnavalseizoen is officieel geopend en het zuiden van Nederland tovert zich om tot een prachtig verkleed feest waar de gezelligheid ervan afspat. Ook werd er in veel steden het nieuwe Prinscarnaval voorgesteld. Maar wat komt er bij deze mooie titel allemaal kijken? Dat vroeg ik aan voormalig Prinscarnaval van de Vlarissen in Geleen, Kasper Jansen. Even Kasper erbij zoeken. Hier is Kasper. Wat doet een Prins Carnaval allemaal? Nou, je bent eigenlijk een beetje het boegbeeld van de vereniging. Je gaat allemaal, je gaat gewoon voorop. Je gaat langs basisscholen. Je gaat bij oudere mensen langs, bij bejaardentehuizen. Je trekt eigenlijk voor sommige steden hebben dan meerdere verenigingen. En dan is eigenlijk jouw wijk, daar ga jij voorop. Dus daar zorg je dat je iedere dag gewoon bent tijdens de carnaval, de week aan de voorkant. Dat je ook al gewoon actief bent. Je gaat, wat ik aangeef, je gaat bij scholen langs, je gaat bij basisscholen. Dat eigenlijk iedereen meegezogen wordt in het plaatje, het geheel wat carnaval is. Ook als ik er nu over heb, kijk gewoon kippenvelden van. Het is gewoon een mooi iets. Ja, kippenvel. Ik denk dat veel mensen onder de rivieren dat voelen op dit moment. Maar hoe wordt carnaval gevierd in Brazilië? Daarover ga ik in gesprek met Frank. Frank, een hele goede nacht. Ja, goedenacht, Rosa. Het was gisteren, de 11e van de 11e. Jij bent van origine ook een Brabander. Wat had je nu eigenlijk gedaan als je in Nederland was geweest? Ja, dat weet ik niet precies, maar ik denk als er wel ergens een bal was geweest of een event of misschien een verkiezing van een carnavalslied, dat ik daar wel even was gaan kijken. Ja. Dus ik denk dat ik wel iets aan carnaval gedaan zou hebben. Ja, de elfde. Toch wel, hè? Jij hebt nu eens Brazilië staat bekend om het grote carnaval daar. Heb je iets vergelijkbaars met de 11e van de 11e wat het carnavalseizoen eigenlijk inluidt? Nee. Ik heb echt te googelen, maar 11 van de 11, dan kom ik alleen maar bij Duits carnaval en dat soort dingen terecht. Dus bij onze Wikipedia, die gaat ook gelijk richting Europa. 11 van de 11 heeft hier niet echt een betekenis. Nee. Wij hebben in november hebben we best een aantal feestdagen, maar dat heeft te maken met de Republiek die uitgeroepen is. En we hebben natuurlijk de 20e hebben we een dag van de herdenking van de slaven, daar hebben we het ook al een keer over gehad. Mm-hmm. Niks van, we gaan nu het carnaval beginnen. En dat komt eigenlijk omdat men al heel lang met carnavalvoorbereidingen bezig is. Hier in Brazilië beginnen dan die grote samba-scholen. Hè, dat kennen jullie waarschijnlijk het beste wel, hè, die grote parades. ja, die scholen die zijn eigenlijk een beetje kort naar het carnaval beginnen die alweer de voorbereiding voor het volgende carnaval. Omdat het gewoon heel veel voorbereidingen vergt. Dus je ziet eigenlijk in Nederland zie je dat de Elde van de Elde eigenlijk het begin is eigenlijk toch van, ja goed, we gaan weer beginnen. En ik denk dat mensen ook dan die wagens gaan beginnen te bouwen een beetje in de winter. Nou, hier zijn die al bijna klaar. Dat moet gewoon, omdat het zoveel voorbereidingen vergt. Dus daarom is ook niet echt een markante datum. Heel veel dingen die al besloten hadden moeten worden, zijn al besloten en zitten al in volle gang. Oké, dus ja, dat is begrijpelijk, want het is ook echt een enorm onderdeel van de Braziliaanse cultuur. En je zegt al die voorbereidingen, dan denk ik aan de wagens, outfits en danspasjes. Is dat een beetje correct? Ja, de danspasjes en het lied. Hè? Wat je ziet is bij een sambaschool is dat die dus... die hebben vaak professionele of semi-professionele ontwerpers. Dus die mensen die bedenken dan waar het over gaat en wat ze willen uitbeelden. Het zijn vaak ook wel evenementen uit de historie van Brazilië. Of het gaat over een bepaalde streek. Of het gaat rondom een bepaalde persoon. En dat zijn een beetje wel de meest gangbare thema's. Nou, op basis daarvan moeten natuurlijk iets van 5 tot 7 wagens gebouwd worden. Maar je moet ook gaan denken aan de aankleding van de mensen. Tussen die wagens doorlopen... En lopen ook allemaal mensen. Er lopen iets van 3.000 tot 5.000 mensen lopen met zo'n school mee. Die hebben ook allemaal weer verschillende kleding. Ja, die moet ook allemaal ontworpen worden. Maar als je het thema bedenkt, moet er ook een liedje rondomheen worden gemaakt. En, ja. En daar schrijven een aantal zangers schrijven daarop in. Leuk. Een van die liedjes wordt gekozen. Nou, en die liedjes, ja, dus dat moet dan live gezongen worden. Begeleid door van die kleine ukulele. Mm-hmm. En dat wordt dus ook constant live gezongen tijdens die optocht. Maar daarnaast moet de batteria, en wij noemen dat batteria, maar je zou zeggen ja, de drumband, hè, ja. Of de slagwerkgroep, ja, die moet het ook ondersteunen. Ja, en dat is eigenlijk, dat is een groep van ongeveer, ja, daar zitten denk ik iets van 500 mensen zitten daar wel in. En dat is echt ook wel heel belangrijk dat die interactie er is. En als je zo'n batteria hebt, dat is echt het ritmische Braziliaanse muziek. Hè. We hebben geen blaasinstrumenten, die gebruiken we hier niet. Dus dan praat je echt gewoon van die kleine trommeltjes, hè, die half draait. Waar je op slaat, tot het hele zware tromp. En dat ritme, dat gaat gewoon door merg en been. En is zo vrolijk. En dat brengt ook eigenlijk heel die groep op gang. Hè. Dus dat is heel belangrijk. Dat die batteria heel goede aansluiting heeft. Ook met de zangers, met het liedje. En het liedje ook lekker in het gehoor ligt. En als je dus naar de parade gaat... Ja, krijg je ook de tekst van het liedje en na verloop van tijd ga je het gewoon meezingen. Dus het liedje is heel essentieel, hoor. Dat is echt wel, wat we zeggen, de rode draad. En daaromheen wordt alles verder gebouwd. Wat mooi. Is dit lied nu al bekend of nog niet? Nou, bij de meeste sambascholen zijn de liedjes wel bekend, ja. En als je gaat zoeken, dan kun je ook al op YouTube zien hoe het dan wordt gezongen. En dan kun je zeggen, als je echt een hele grote fan bent van een bepaalde sambaschool, want dat is ook hier, en je bent een fan van de sambaschool, zoals je fan bent van een... Voetbalclub. En soms, dus ik ben Palmeiras, hè. Ja, en dan moet ik eigenlijk ook fan zijn van Mancha Verde. Want Mancha Verde is een sambaschool van een van de grootste supportersverenigingen van Palmeiras. Die ziet ook dat voetbal hier en sambascholen, ja, die zijn ook aan elkaar gelinkt. Dus, het gaat hand in hand eigenlijk. Ja, dat gaat hand in hand. En dat is dan heel mooi. Maar het betekent ook dat rivaliteit... Ja, als je ook doorzet in carnaval, je moet ook als organisatie rekening houden... Ja, dat je geen twee rivaliserende sambascholen die dan gelinkt zijn aan een voetbalclub... achter elkaar zet. Nou ja, hier zijn de grootste opponenten, zijn Palmeiras en Corinthians. Ja, en we hebben 2 avonden in São Paulo dat die sambascholen rijden. Ja, dan zitten die nooit op dezelfde avond. Om gewoon te voorkomen dat de rellen uitbreken. Ja, want dus de kans is echt aanwezig dat die rellen dus dan gaan uitbreken tussen die twee. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen als je denkt aan zoiets vrolijks als carnaval. Dat vanuit daar die strijd dat gaat losbarsten. Ja, nou ja, denk maar even dat je dus een sambaschool hebt die door Feyenoord wordt ondersteund. Ja, en dan Ajax tegenkomt. Ik zou het dus proberen. Ja. Ja, hey, jij hebt zelf ook een keer meegelopen. Bij wat voor sambaschool zat je toen? Ja, ik heb 2 keer meegelopen. Ik heb een keer in Rio de Janeiro meegelopen met Portela. Mm-hmm. En ik heb een keer in São Paulo meegelopen met Tom Major. Dus ik denk, als dan de bucketlijst goed moet aangekruist worden, dan moet ik hier wel in allebei de steden een keer mee hebben gedaan. Zeker. Ja, dat. Hoe lang was je bezig met die voorbereiding? Want daar hebben we het nu natuurlijk over, de voorbereiding voor het carnaval. Wat was jouw eigen zelfstandige voorbereiding hiervoor? Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Nou, in Rio was het zo dat het, omdat het, we gaan, Rio is natuurlijk wat verder weg. Hè. Je moet dan, als je daar heel veel goed wilt voorbereiden, ja, dan moet je eigenlijk een paar keer naartoe. Nou, in Rio is dat toch wat lastiger, want we wonen in São Paulo. Dus vrienden van ons, die hadden het allemaal geregeld. Die hadden gezorgd dat wij die kleding al, dat die al door ons besteld was. Die was ook aanwezig al op het appartement bij onze vrienden toen wij in het carnavalsweekend daar aankwamen. Mm-hmm. We wisten wel wat de tekst was, we wisten wel ongeveer wat we moesten doen. Maar dat was eigenlijk meer op afstand dan we onszelf voorbereid hadden. Nou, in São Paulo was het zo dat wij toen met vier Nederlandse stellen hebben meegelopen. Nou, daar hebben we van tevoren een aantal samenscholen aangeschreven of contact genomen. God, heb je nog ruimte? Heb je nog ruimte voor een aantal mensen mee te doen? Want de meeste mensen hebben lid van die samba-school, maar ja, derden mogen meedoen. Ja, tenzij je natuurlijk gewoon betaald. Dus toen was deze school, die heette Tom Major, zegt, ja, god, wij hebben nog wel wat ruimte. En we hebben nog ruimte in vijf verschillende aula's. Aula's zijn dat. Aula's. Dat zijn die groepen. En dat zijn ongeveer iets van, denk ik, 20, 30, 40, 50 mensen samen. Die allemaal dezelfde kleding dragen. En die dus eigenlijk in zo'n blok lopen. Mm-hmm. Dus, ja. Dus zeiden ze, nou goed, we hebben deze aula's en we hebben deze kleding. Nou, toen hebben wij gezegd, nou, deze kleding vinden wij wat leukst om te dragen. Dus daarom gingen we in die ala. Nou, dus hebben we gezegd, nou, wij willen daar meedoen. Dit is onze maat schoenen, dit is onze maat kleding. Nou, dat is prima. En dit zijn onze avonden dat we gaan oefenen. Dus we zijn een paar keer gaan oefenen. Dus ze hebben dan een hele grote hal en dan wordt een liedje gespeeld. En dan, ja, dan moet je een beetje mee gaan meedansen. En, dit moet je, ja, en op bepaalde ja, stukken van het liedje moet je misschien je handen wat meer omhoog doen. Of je moet een keertje draaien. Ja, dus we zijn echt droog gaan oefenen. Wat goed, wat leuk. En hoe voelt het dan in zo'n groep? Voelt het dan echt als dat hele mooie groepsgevoel? Ja, dat groepsgevoel was er toen al wel. En ik vond het ook heel belangrijk, want je was echt wel, je had wat idee van, hey, we gaan onderdeel uitmaken van, ja, van iets heel moois. Ja. Ja, en dan moet je dus op de dag zelf, want we traden toen, want het carnaval in São Paulo is op vrijdag en op zaterdag. En Rio is het op zondag en maandag. Dus wij moesten vrijdagnacht, ik denk, of dat was dan eigenlijk zaterdagmorgen om 1:00, hè, dus, zo'n beetje jullie tijd van de uitzending, moesten wij optreden. Dus dat nog twee scholen voor ons. Dus we gingen naar de samba school en naar de ruimte van die school. Ja, en daar werden bussen besteld. En we zijn in de volgorde van zoals we zouden optreden, zijn we in de bussen gestapt. Dus je wist precies, jongens, zijn naar deze ala, deze bus nu. En dan kwamen we bij het Samborum, een heel groot stadion waar je doorheen trekt. Ja, en naar buiten werden we eigenlijk al in de volgorde gezet, zoals we het stadion door moesten trekken. He, dus je werd eigenlijk al voorgevormd. Nou, en dan... Ja, en dan begint het liedje te spelen. En je hoort dat natuurlijk ook door heel het stadion. En dan gaat die batterie gaat mee. Ja. Ik kan er nog steeds vol passie over vertellen. Ja, ik hoor het ook helemaal. Gewoon het plezier, dat straalt er nog steeds vanaf van je hele verhaal. Denk je dat je het nog een keer gaat doen? Je hebt het nu twee keer gedaan. Ja, toevallig volgend jaar, 2024, hebben wij een cruise naar de Zuidpool geboekt op carnaval. Dus we doen niet meer. Ja, we gaan iets anders doen. Dus ik denk dat als we het doen, dan wordt het 2025. 2025. Maar ik zou het leuk vinden als we jou dan kunnen uitnodigen, dat jij dan met ons in 2025 meedoet. Weet je, in carnaval. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Ja, dat vind ik ook heel goed. Dat ga ik ook gelijk overleggen met mijn baas. Of hier alvast wat geld voor opzij kan worden gezet. En dan ben ik erbij. Ja, goed. En dan breng je 's nachts verslag uit. Ja. Lijf aan de luisteraars van de wereld van dat Roos midden in de carnavalsgeweld in Brazilië staat. Dat lijkt me fantastisch. Nou, over 2 jaar is het zover. Dan staan we samen weer in met de samba school te dansen. Ik kijk er naar uit. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je hopelijk snel weer. En een hele fijne dag nog. Ja, graag gedaan. Ja, fijne uitzending verder, Roos. Doei, doei. NPO Radio 1. 2:00, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Franse president Macron roept zijn landgenoten op om op te staan tegen antisemitisme. Dat deed hij in een brief in de krant Le Parisien. Vandaag worden in meerdere Franse steden, waaronder Parijs, een mars gehouden tegen antisemitisme. Dat was voor Macron aanleiding om die oproep te doen. Volgens Macron is een Frankrijk waar Joodse medeburgers bang voor zijn geen Frankrijk. In zijn brief schrijft Macron ook dat hij gerechtigheid, vrede en veiligheid wil voor het Israëlische volk, het Palestijnse volk en de staten in de regio. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitbraak van vogelgriep in maanden. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. Vlakbij de boerderij liggen nog 33 pluimveebedrijven. Die worden de komende 10 dagen gevolgd. Door de uitbraak op het bedrijf in Renswoude geldt per direct een ophokplicht voor pluimveebedrijven in dezelfde regio. In Dorst in Brabant is een fietser zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Volgens Omroep Brabant liet een man eerst een andere trein passeren. Daarna fietste hij tussen de spoorbomen door en werd hij geraakt door een tweede trein die van de andere kant kwam. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9:15 bij de spoorwegovergang in het centrum van Dorst. Tot laat in de avond lag het treinverkeer daar stil. De trainer van Vitesse, Philip Cocu, stapt op. Dat werd bekendgemaakt na het thuisduel tegen Heerenveen. Vitesse verloor met 3-1 en staat laatste in de Eredivisie. Supporters gingen verhaal halen bij de leiding van de Arnhemse club en daardoor was het even onrustig. Een deel van de fans riep Philip rot op. Kort daarna maakte de club bekend dat Cocu opstapt. Het weer, aan zee komt nog een enkele bui voor. Verder is het droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden en er kan mist ontstaan. Morgen blijft het grotendeels droog. In het noorden schijnt de zon het meest en het wordt 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 12 november. Ik neem jou nog een heel uur mee op wereldreis. En dit hele uur dat staat in het teken van de sociale woningbouw. Want de wachtrijen in Nederland worden steeds langer en het aanbod wordt steeds kleiner. Maar hoe zit dit in Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk? En je kan me nog steeds laten weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt al zeker gedaan. Zo krijg ik een appje van Wil Veenstra dat die lekker in bed ligt in het prachtige Enkhuizen met een schitterende dromedaris. Ik hoop dat de dromedaris in je tuin staat en niet in je bed ligt. En Nettie die zegt groeten uit Rijkerswoerd vanuit Arnhem. Super fijn dat je hier erbij zijn. Laat ook vooral nog de hele nacht weten waar je aan het luisteren bent. En wie weet hoor je jezelf zometeen terug. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. De wereld van BNNVARA. En we vliegen als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want wie is er jarig? Nou, TMZ was jarig deze week. 18 jaar geworden, maar liefst. 18 jaar? Oké, heel even voor iedereen die niet weet, wat is TMZ precies? TMZ, het staat trouwens letterlijk voor de 30 mile zone. En dat is een zone van 30 mijl om een gebouw in Hollywood waar alle afspraken gemaakt zijn voor de acteurs en iedereen die in Hollywood werkt. Als je binnen 30 mijl van Hollywood werkt, dan val je onder hun regels. TMZ. Okay. Maar goed, TMZ dus, is dus een roddelpagina. En met alle nieuwtjes van Hollywood, van 30 mijl rondom Hollywood, zeg maar. Ze zijn nu 18 jaar geworden. Het is een roddelpagina geliefd en ook gehaat in de Verenigde Staten. Maar ze bespreken wel de meest sappige schandalen. Jij hebt zelf ook nog een tijdje een soort van voor ze gewerkt, toch? Ja, een beetje. Ze hebben TMZ Live. En dan het is een beetje hetzelfde als dit. Stellen ze wat vragen en dan mag je een beetje je mening laten doen over iets wat in TMZ is. Dan krijg je een beetje, zeg maar, de afsluiter van het onderwerpje dat ze bespreken. En daar mag jij dan wat over zeggen. En dan beantwoorden ze je vraag of ze reageren op je commentaar. Dus dat was erg leuk om te doen. De voorloper van de wereld van BNNVARA was dat dus eigenlijk, als ik het zo hoor. laten we even 1 of 2 schandalen die zij hebben besproken even blootleggen. Wat is hun grootste schandaal volgens jou? Nou, ik denk dat een van de eerste schandalen die echt wel de macht van TMZ en het idee van, hey, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon en een camera en kan allerlei dingen zomaar op dingen zetten, is toch wel de Mel Gibson antisemitische scheldkanonade die hij raasde over een politieagent die hem aanhield voor onder het rijden onder invloed. Want ja, Mel Gibson is een streng katholiek en alles was de schuld van de Joden. Zelfs zijn boete voor het onder invloed rijden. Ongelooflijk. En dat kostte hem eigenlijk zijn carrière voor de komende, 15 jaar of zo. En pas de laatste paar jaar zijn mensen weer een beetje met Mel Gibson aan het werken. Ja, dus met dank aan TMZ is dat dus gebeurd. Ja, want die hadden als eerste dat soort footage. Ja, daar werd eigenlijk nooit echt naar gezocht. En TMZ die deed echt hun best om dat om daar naar te zoeken. En ze betalen ook voor mensen die materiaal aanleveren, wat ze publiceren. Mm. Dus dat is ook gewoon algemeen bekend. Dus als jij iets ziet en je neemt het op. Ja, en op een of andere manier, TMZ deed meer zoeken ernaar. En ja, opeens was Mel Gibson, was eigenlijk niet bekend dat Mel Gibson was. Nou, het was bekend dat hij aangehouden was, maar niet wat er gebeurd was. En TMZ ging wat dieper zoeken. Denk je dat TMZ de grondlegger is voor alle juice channels die we op dit moment kennen? In de wereld. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja dat idee heb ik wel. Het is in ieder geval wel degene die heel erg groot is geworden. Ze krijgen dus natuurlijk niet alleen van jou en van mij die iets op straat zien gebeuren, maar ook van mensen die bij hotels werken, die, weet je, die overzicht hebben over de camera's in hotels en op bepaalde plekken. Dus ze hebben altijd mensen voor restaurants hangen die wel iets op weten te nemen of een paar leuke vragen weten te stellen. En op die manier, ja, iedereen is eigenlijk roddeljournalist tegenwoordig. En daar zijn zij de eerste in geweest die daar echt wel heel groot in zijn geworden. Ja, absoluut. Nou, je haat ze of je houdt van ze in ieder geval. TMZ is 18 jaar geworden. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar het prachtige Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Het was gisteren de 11e van de 11e en we hadden het er net al over in de show. Dat was natuurlijk de dag waar het carnaval begint. En jij als echte Limburger, voel je daar ook wel een beetje in thuis of niet? Ja, ik ken het wel natuurlijk. Je werd er altijd voor verplicht op school. Maar ik vond het op zich niet zo heel leuk. Oh. Het komt wel goed uit dat ik verhuisd ben naar Frankrijk. Ja, precies. Want op de 11e van de 11e wordt er in Frankrijk iets heel anders gevierd. Wat wordt daar gevierd op die dag? Ja, dus op de 11e van de 11e is het bij ons wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Dus dat wordt altijd herdacht. We hebben altijd een vrije dag. Dus dat blijft er nog wel in voor mij. Dat ik altijd de 11e van de 11e vrij heb. Maar ja, dus nu is het een beetje anders. Mm-hmm. En dus gisteren was het de 105e herdenkingsdag. Ja, het was 105 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend. Dus ja, dat was ook een beetje speciaal natuurlijk. En dan heb je eigenlijk die herdenking, die speelt. Ja, je hebt sowieso allemaal herdenkingen overal in Frankrijk. Dan heb je meestal de burgemeesters die bloemen neerleggen. Maar je hebt één grote herdenking natuurlijk in Parijs. Mm-hmm. En dat is altijd bij de Arc de Triomphe. En dat begint eigenlijk al heel vroeg. Het begint zo rond 9 uur ongeveer. Dan worden er altijd een paar dingen herdacht. Werd dit jaar bijvoorbeeld een studentenprotest herdacht. Van 11 november 1940. En dan rond 10:30 ongeveer begint de echte ceremonie. Dus dan heb je Macron, die gaat aan de andere kant van de Champs-Élysées. Dan legt hij bloemen neer bij Georges Clemenceau. Dus, dat was de minister van de oorlog eigenlijk in die periode. En daarna gaat hij dan met de hele garde républicaine. Dus dat is eigenlijk een soort marechaussee, maar dan heel stijlvol op paarden en op motoren. Onder leiding van hun gaat hij dan naar de Arc de Triomphe. En dan legt hij eigenlijk een krans neer bij het graf van de onbekende soldaat. Dat, op zich gaat dat heel snel. Hij vindt eigenlijk altijd wel dat het een beetje lang duurt. Dat hij neemt altijd de tijd. Meestal is er een hele strakke planning, maar hij neemt altijd een beetje meer tijd dan normaal. Ik denk dat het rond 12 uur was afgelopen. En wat heel bijzonder was dit jaar was dat er nog een extra ceremonie was vanavond. Gisteravond om 6 uur 's avonds. Want die vlam bij het graf van de onbekende soldaat bestond nu 100 jaar. Dus dat moest gevierd worden met een hele grote show, een lichtshow met allemaal brandweerlieden die aan het zingen waren. Dus het was echt een heel groot feest. Zingende brandweerlieden zelfs, dan weet je wel dat het echt feest is. Ja, ze zingen wel heel goed. Kijk, wat goed. Is dit dan ook een feestdag waar veel mensen op afkomen op zo'n ceremonie? Eigenlijk totaal niet. Ik had zelfs met een paar mensen gesproken, want ik vond sowieso dat het een beetje leeg was. Mm-hmm. En ze zeiden allemaal, ja, het is meestal een beetje koud. Het was ook ontzettend koud. Ik heb een paar uur nodig gehad om weer op te warmen. Oh, nee. Maar de meeste mensen die bekeken het eigenlijk op tv. Ook vanavond, gisteravond dan. Dan denk je van, dat is een hele mooie lichtshow bij de Arc de Triomphe. Er komt heel veel volk op af. En toen konden midden op de Champs-Élysées staan. Mm. Maar ja, er was bijna niemand. Dus, oh nee. Dus ja. Ja. Maar dat is wel fijn, dan heb je tenminste wat plaats. Dat is waar, dan heb je er in ieder geval extra van kunnen genieten. Was het een mooie lichtshow? Ja, het ging eigenlijk over de hele geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en de hele periode. Dus het waren echt hele mooie projecties, ook onder leiding van muziek. Dus was wel aan te raden, ja. Kijk, prachtig. Nou, op 11e van de 11e wordt dus in Frankrijk de wapenstilstand na de Eerste Oorlog van 11 november 1918 herdacht. Ik wil je nu heel erg bedanken, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zometeen over iets heel anders, namelijk over de sociale huur. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar het prachtige Engeland. Want daar woont Nicole Nieman. Nicole, een hele goede nacht ook voor jou. Een goede nacht. Rosa, leuk om er weer bij te zijn. Ja, fijn dat je er weer bent. Het is hele bijzondere dag geweest eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk. Want, Prins Charles, maar King Charles, die heeft zijn allereerste speech gedaan. Hoe was dat? Ja, in het parlement. Het is voor het eerst in 70 jaar dat de koning weer een toespraak heeft gehouden. En met die toespraak zijn ook alle tradities weer in ere hersteld. Dus met de koets, kroon op koningin. Heb ik even de naam kwijt? Camilla. Sorry, die droeg hetzelfde wat ze aan had tijdens de coronation. Okay. Dus het was in vol ornaat, allebei. Dus ja, wat hij eigenlijk doet is een beetje vergelijkbaar met wat je in Nederland hebt als koning Willem-Alexander de toespraak houdt. Eigenlijk, vertelt hij wat het parlement van plan is. Mm-hmm. Er was een aantal key thema's dit jaar. Er worden strengere gevangenisstraffen ingevoerd. Leasehold, dus eigenlijk de erfpacht, daar kun je het mee vergelijken in Nederland, wordt aan banden gelegd. En er worden nieuwe jaarlijkse licenties uitgegeven voor de Noordzee voor olie en gas. Okay. Dus dat waren een beetje de belangrijkste punten die naar voren kwamen. Ja, en buiten de inhoud, hoe heeft hij het gedaan? Wat zijn de reacties van de mensen? Is hij een beetje een waardige koning, hoe iedereen hem ziet? Ik heb daar vrij weinig over gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Het ging er meer over dat het weer de eerste speech was van een koning in 70 jaar. Ja. Het ging niet zozeer over hoe hij het gedaan heeft. Ik weet niet of ze daar dan te beleefd voor zijn, dat ze dat niet willen benoemen. Maar althans in ieder geval niet bij de BBC. Maar nee, ik heb daar weinig over terug gezien, eerlijk gezegd. Heb je het zelf gezien? Ik heb het teruggezien op het nieuws. Mm-hmm. En ik heb me daarna ook een beetje in verdiept. En ik kwam een heel grappig vreemde traditie tegen. Wat ze doen is dat vanwege vroeger dat er een enorme, wantrouw was tussen het parlement en de troon, houden ze een MP hostage in Buckingham Palace. Totdat de koning is teruggekeerd van zijn speech. Dus er moet een parlementariër naar Buckingham Palace. Die houden ze vast. En als de koning klaar is en weer terug is, dan wordt hij weer vrijgelaten. Grappig, wat is daar nut van? Wat ik zeg, vanwege het wantrouwen en dat ze er zeker van wilden zijn dat de monarch weer terugkeerde naar het paleis. Dus dat was de reden voor, maar ik vind het wel een grappige. Ja, dan vraag je af wat diegene dan aan het doen is, tijd dat hij daar zit. Ja, ik las ergens dat Churchill bijvoorbeeld een heerlijk drankje zat te drinken op Buckingham Palace en dat ze beiden naar de speech staat te kijken met iemand van de hoefhouding. ik weet niet in dit keer wat er gedaan is, maar ik vond het wel grappig. Maar om aan te geven dat zeg maar echt alle tradities weer in ere zijn hersteld. Ja, maar je zegt dat ze weer in ere zijn hersteld. Waren ze eerst dan veranderd? Ja, ik geloof dat het toen Queen Elizabeth dat het wat soberder was. En de laatste keer kwam hij in een, toen hij nog als prins fungeerde, kwam hij in een auto. Alles is weer terug zoals het zou moeten, zeg maar. Hij denkt ook van, nu ben ik eindelijk aan de beurt, we halen alles van stal. Ja, gelijk heeft hij misschien ook wel. Camilla droeg dan wel dezelfde jurk vanwege... vanwege duurzaamheid. In het kader van de recycling en de duurzaamheid. Dus met een klein modern tintje, dat dan weer wel. Mooi, het blijft een bijzonder gegeven. Ik wil je heel erg bedanken, Nicole Nieman vanuit het Verenigd Koninkrijk... voor dit inkijkje in ieder geval in de eerste King's Speech in... hoe lang is het? Bijna 100 jaar dan? 70 jaar. In bijna 70 jaar, oké, okay, kijk. Dankjewel en ik spreek je zo meteen over de sociale huurwoningen in Londen. Is goed, ik spreek je zo. Tot zo. Kucha mina dua I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua When are you coming home senje Tell me are you on your way Kife tukipenda na Kiromeo na Julia I send ya nakosa usingizi usiku kucha mina dua I send ya kilini moyoni bado we wanizuzua When are you coming home senje Tell me are you on your way Tukipendana, kiromeo na tulia I send a bane Muziek uit Kenia. Dit was de Keniaanse groep Sauti Sol met het nummer Susanna. En helaas, dat is een van mijn lievelingsbands uit het continent Afrika, Sauti Sol. Maar helaas, na 17 jaar gaan ze ermee stoppen. Maar gelukkig staan ze voor altijd op Spotify, op YouTube of waar je ook maar in muziek luistert. Dus check je vooral. Dan gaan we het hebben over de sociale huur. Want dat er een woningnood is in Nederland, dat is al een tijdje duidelijk. Maar woningzoekenden zonder voorrang of urgentieverklaring waren in 2022 in Amsterdam vrijwel kansloos om een woning in de sociale sector te krijgen. Van de ruim 12.000 woningen zijn er slechts 22 vrijgegeven aan woningzoekenden zonder voorranglabel, urgentie of indicatie. En dat is 1 woning minder dan het jaar daarvoor. Volgens de Amsterdamse architect Roberto Meijer zou dit de realiteit kunnen worden door modulair bouwen met fabriekgeproduceerde onderdelen. Dit wordt in veel landen al gedaan, maar in Nederland kwam dit nog nooit van de grond. Dat we bijna 600 woningen per maand kunnen produceren. Dat is echt, ik heb het over echt behoorlijke aantallen. Daar stapelen zich namelijk bepaalde dingen op. Hè. We hebben enerzijds COVID gehad. Toen is er een schip in het Suezkanaal vastgelopen. Toen gingen de containerprijzen omhoog. Toen hebben we gemerkt hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van andere continenten waar wij bepaalde materialen fabriceren. En nu hebben we ook nog eens een keer te maken met een oorlog die ook enorme beperkingen geeft. Dus die bouwprijzen zijn schrikbarend hoog geworden. Ik denk dat we de crisis noodzaakt ons om dat te doen. Want anders kunnen wij niet aan die woningbehoeften voldoen. En als wij op een traditionele manier dit vraagstuk benaderen, dan schiet het niet op. Ik denk dat er heel veel bureaus en architecten op dit moment ook met goede ideeën komen. En maar geef ze wel een kans. Geef ons een kans om dat te realiseren. Wellicht is het dus een oplossing voor de woningnood en ook voor de meerderbouw van sociale huurwoningen. Maar is Nederland het enige land met dit tekort of kennen ze dit ook in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een goedemiddag. In de VS, daar zijn 2 verschillende versies van sociale huur. Welke zijn dat? Ja, je hebt Section 8 housing en public housing. En eigenlijk Section 8 is Housing Choice Voucher Program. Beide worden geregeld door de HUD. Dat is de US Department of Housing and Urban Development. En zeg maar het ministerie van woningbouw. En die betalen en regelen het. Maar het verschil tussen public housing en Section 8 housing is de eigenaar van de woning. Okay. Public housing wordt door de HUD is eigenaar van de woning en op een lokale afdeling ervan. Terwijl Section 8, de voucher, dat zijn particuliere eigenaren. En die kunnen zich opgeven en dan betaalt de gemeente betaalt een bepaald percentage van de huur. Een soort huursubsidie-idee is dat, zeg maar. En is het allebei de kwaliteit even goed? Of hetzelfde, laat ik het zo zeggen? Nou ja, goed, als je mee wilt doen met Section 8 housing, dan moet je wel door een bepaalde. Ze checken je huis wel. Er moeten wel bepaalde minimum eisen zijn er waar je aan moet voldoen. Public housing, ja. Was natuurlijk, het wordt de laatste tijd wel beter. Maar kijk, met public housing dan heb je het over de projects en dat soort dingen. Van die hele grote hoogbouw, tenminste wat de leftovers van de jaren 70. En ja, dat is gebouwd met de kwaliteit van toen der tijd en eigenlijk nooit vernieuwd. Dus daar is zeker wel verbetering mogelijk. Ik denk dat bij Section 8 housing dat de eigenaren op dit moment wel aan strengere regels moeten voldoen dan dat public housing moet voldoen. Ja, laten we, voordat we het daar verder over gaan hebben, eerst even kijken in de geschiedenis van de sociale huur. Want wanneer is dat ongeveer ontstaan in de VS? Dat is eigenlijk rond de eeuwwisseling van de 19e tot de 20e eeuw. Er waren wel wat regeltjes van leefbaarheid en zo, maar ja, er werd eigenlijk niet veel gedaan om de boel te verbeteren. Totdat een of andere Deense immigrant, Jacob Riet, in 1890, hij was een fotograaf, journalist, en hij maakte een boek, How the Other Half Lives. En hij ging dus foto's maken in zeg maar, de sloppenwijken van New York. En ja, ik denk dat je zal vast wel zo'n foto gezien hebben. Heel klein kamertje waar dan echt 6 of 7 man allemaal een beetje liggen op hun eigen bedje. Er staat een groot gasfornuis. En ja, daar wonen mensen in dat soort kamertjes. Wonen mensen eigenlijk in New York. En dat bracht echt wel aan het licht van, oh, wacht even, dit is niet goed. En uiteindelijk is op basis daarvan zijn toch wel een hoop veranderingen zijn er gebracht. En ook redelijk snel, moet ik zeggen. Zijn boek kwam uit in 1890. En echt al 4 jaar later werd de Tenement Housing Commission opgericht. En we hebben het natuurlijk nu over een tijd voor internet. Het boek moest uitkomen, kranten moesten het lezen. Het moest gepubliceerd worden in kranten. En voordat er echt aandacht voor was, dat duurt een jaar of zo, voordat het viral gaat. Dus dat het in 4 jaar al dat er een housing commission werd opgericht. En dat in 5 jaar later de New York Tenement Act, een wet die verbeteringen moest aanbrengen, al aangenomen werd. Dat is best wel snel. Dat is heel vlug. Want als we even kijken naar deze Tenement Act, wat stond er allemaal in? Mm-hmm. Bijvoorbeeld 3 hoog achter, dat mocht niet meer. Er waren heel veel achterwoningjes op een een of andere manier, zeg maar, waar mensen bijna op het balkon woonden. En dat was dus afgeschaft. De wet was ook wel interessant. Het was de eerste wet waar foto's gebruikt werden in de wet om aan te tonen van kijk, zo slecht is het en zo willen we het dus niet hebben. Ja. Er werden minimum eisen aan hoeveelheid licht er moest komen, bepaalde brandveiligheid en restricties tot bouwhoogte en uitbreiding van minimale leefruimte, zeg maar, werden daarin in geregeld. En er was zelfs in de wet is er gezegd dat er was 1 straat en die moest gewoon de Mulberry Bend. En die moest gewoon helemaal plat. En daar is nu ook het Mulberry Park is daar nu gekomen. Daar kan je nog steeds naartoe. Maar dat was echt een van de meest onveilige straten. En ja, als je daar de mensen niet kende, kwam je niet levend uit, zeg maar. Holy shit, oké. De heftige straten. Maar dit is een goede stap vooruit in de woningen moeten verbeteren voor mensen. Ja. Maar dit zijn nog niet de sociale huurwoningen zoals we die nu kennen. Wanneer kwam die ontwikkeling dan? Nou, dat was president Roosevelt, die in de Great Depression, die had natuurlijk zijn New Deal plannen. En een onderdeel daarvan, het idee van de New Deal was van, we gaan heel veel mensen aan het werk zetten door dingen te bouwen voor die we allemaal kunnen gebruiken, zoals wegen en zo. Maar daar zat ook sociale woningbouw bij. Dus een onderdeel van die New Deal was het bouwen van huizen voor minder bedeelden. En de eerste huizen werden afgeleverd in 1935 in Atlanta, Georgia. En dat waren wel wat plattere huizen. Het waren niet van die hele hoogbouw die je kent uit de Bronx, zeg maar. Mm-hmm. En het werd meer gedaan voor het opruimen van sloppenwijken. Er was ook echt een afspraak met huisbazen dat voor elk huis dat er gebouwd werd, moest er een sloppenwoning verdwijnen. Okay. Dus dat was een beetje. Ja, dus dat wordt wel heel duidelijk. Ja, nu, dat was dus het begin. En dan gaan we even nu terug naar nu. Hoeveel mensen maken ongeveer op dit moment gebruik van de sociale huur? Er zijn ongeveer 9,3 miljoen mensen die een vorm van sociale hulp bij de huur krijgen. En dat is het Public Housing en het Voucher programma samen. Mm-hmm. Vouchers is zo'n 60% en 40% is ongeveer public housing. En de gemiddelde huur die mensen betalen is zo'n $355 per maand. Oké, dat is een vrij lage huur. Ja, maar het zijn ook wel. Je bent ook wel heel arm als je. Je verdient ook wel heel weinig als je daarvoor in aanmerking moet komen. Want je moet very low income zijn of extremely low income. Nou, de titel alleen al is niet echt goed. Nee, het is echt 50% van het gemiddelde. Van het gemiddelde inkomen is very low income. En extreme low is 30%. Dus als je maar 30% van het gemiddelde van Amerika verdient, dan zo'n $23,000 bruto per jaar verdient, dan kom je in aanmerking voor, dat is extreme low, dan kom je in aanmerking voor dit soort dingen. Dus het zijn niet, ja, het is een lage huur, maar voor die mensen is het nog steeds best een hoop geld natuurlijk. Ja, maar als we dan kijken nu, 9,3 miljoen mensen die krijgen deze eigenlijk hulp in de vorm van dus zo'n woning. Zijn er genoeg woningen? Nee, er zijn wachtlijsten. Voor de public housing zijn er zo'n 1,6 miljoen mensen die op een lijst staan om te wachten. Jeetje. Dus dat is nog best wel veel. Mm. Maar ja, goed, kijk, je moet ook indenken, we hebben hier 330 miljoen mensen wonen, 325. Dus ja 1,6 miljoen, je moet hem in verhouding zien. Maar de wachtlijst is best lang. Voor de voucher is het zelfs 2,8 miljoen. En hier in Californië is het een paar maanden wachten. Maar het verschilt ook heel erg per regio. In San Diego is het 7 jaar bijvoorbeeld. En in Miami is het al 8 jaar. In Florida is het best lang. Ongelooflijk. Dat zijn echt flinke wachttijden. En als we dan even kijken nu, want we hadden het net over hoe die woningen zich ontwikkeld hebben door de jaren heen. Hoe zou je nu een sociale huurwoning in de VS omschrijven? Het zijn niet meer van die hele hoogbouw. Datgene wat je in de jaren 70 zag, waar ze echt een heleboel mensen bij elkaar in een sociale woningbouw en dan allemaal flats naast elkaar. Een beetje de Bijlmer. Dat idee, dat doen ze niet meer. Het zijn vaak, de vouchers, dat zijn gewoon, ik kan in principe mijn huis ook opgeven om iemand social voucher voor te krijgen. Ja. Ja, maar de public housing zelf, het is lager gebouwd. Je ziet hier, ze zijn hier ook bezig met een aantal nieuwbouwdingen. En het is 2 verdiepingjes, 3 verdiepingjes. Mm-hmm. Met wat trapjes tegenover elkaar. Een pleintje in het midden waar mensen kunnen barbecuen of gezellig samen kunnen zitten, zeg maar. Vaak ook wel bij, toch wel in de buurt van winkels. Dat het makkelijker is om je boodschappen te doen. Dat je daar niet specifiek een auto voor nodig hebt of heel ver van moet. Okay. Dus ja, dat is wel... Daar wordt over nagedacht. Moet ik zeggen. Ja. Ja, zeker wel. Ja. Maar hoe wordt er dan naar gekeken? Want durven mensen ervoor uit te komen? Kijk, hier in Nederland, sociale huur is prima. Mensen zijn zelfs jaloers als je sociale huurwoning hebt. Want dan betaal je weinig huur. Je bent een van de weinigen die er doorheen is gekomen. Hoe wordt er gekeken in de VS hiernaar? Ja, toch niet hetzelfde. In de VS is het toch meer zoiets van... Oh, dus jij hebt dat nodig. Weet je wel, dat beetje dat idee. Er wordt toch wel een beetje op neergekeken op als je sociale woningbouw nodig hebt. En het idee, het is ook heel vaak not in my backyard. Weet je, we weten dat er meer huizen gebouwd moeten worden. En we weten dat er meer huizen voor mensen met minder inkomen gebouwd moeten worden. Dat is echt het grootste probleem. Maar ja, dat niet bij mij naast de deur. Want ja, ik wil toch niet mensen die geen Tesla kunnen kopen voor naast mij bewonen, toch? Ik wil, laten we eerlijk zijn. Weet je, dat is toch een beetje het idee. En dan, ja, dat is toch jammer. En dan zie je ook wel dat een van de plekken hier waar ze aan het bouwen zijn... Ja, daar heeft eigenlijk niemand kritiek, want er is niemand die ernaast woont. Het was echt een redelijk open plek. En toch redelijk of dichtbij een minimarkt. Waarschijnlijk wilden ze dat uitbreiden, de minimarkt uitbreiden. Ja, en dat is nu, bouwen ze daar huizen. Mm-hmm. Een andere plek is hier voor wat mensen met... problemen, medicinale problemen. En die, daar wordt dan wel wat minder moeilijk over gedaan. En dat is dan wel wat makkelijker. Maar het blijft toch een beetje zo van, je weet niet wat er komt, hè? Nee. Nee, not in my backyard, een bekende uitdrukking natuurlijk over dit soort problematiek. Nu, je zegt 1,5 miljoen mensen ongeveer iets meer staan op de wachtlijst. Denk je, wordt hier veel aan gedacht? Ook nu, wordt er meer gebouwd door de politiek of niet? Op ingezet? Ja, zeker wel. Nee, er wordt echt wel. Hier in Californië zeker wel. Het is een beetje moeilijk om te zeggen hoe dat per staat gaat. Mm-hmm. Maar de governor heeft redelijk wat geld vrijgemaakt in Californië. Voor het aanpakken van woningtekort. Toch voor het bouwen voor minder bedeelden. En je kan ook zien, bijvoorbeeld in San Francisco is het heel erg. En daar krijg je dus ook echt ideeën of situaties die een beetje gaan lijken op New York 1890. Met meerdere mensen in een huis. En je hebt eigenlijk alleen maar een kamer en je deelt een keuken met 8 man. Mm. Weet je wel? En daar willen we toch wel van af. En dat is... De gouverneur heeft er plannen voor en die zijn ook echt in uitvoering. En ik zie hier ook bij mij in de buurt 2 projecten zijn aan de gang op dit moment. Okay, nou hartstikke goed. Hoe meer gebouwd wordt, hoe beter, kan ik me zo voorstellen. Op dit moment. Ja, zeker wel. Ja, ze doen ook wat makkelijker met de regeltjes. We hebben in Californië ook wel hele strenge regels voor het bouwen van nieuwe huizen. En daar wordt dan ook wel wat versoepeling aan gedaan. Want dat is eigenlijk gewoon het punt. Een hoop investeerders willen niet, omdat het gewoon te veel werk is... om uiteindelijk dat huis te krijgen. En als het wat makkelijker gemaakt wordt voor ze, dan is het wat makkelijker om te bouwen. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik wens je nog een hele fijne dag en hopelijk tot snel weer. Ja, nee, tot snel. Goede uitzending nog. Ja, komt helemaal goed. Doei, doei. Doei. Yeah. Hier ben ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaum und Blätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox met Haus am See. Een van de heerlijkste Duitse platen ooit gemaakt. Vind ik naar eigen mening natuurlijk. En ik ben altijd op zoek naar internationale muziek. Dus ben je even de Nederlandstalige en de Engelstalige muziek zat? Laat het mij weten. Heb je goede tips? Ik wil ze heel graag horen. Want soms weet ik ook niet waar ik moet zoeken. En waar ik die prachtige muziek kan vinden uit allerlei soorten landen. Dus laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En we hebben het nog steeds over sociale huur. En ik vlieg door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. De woningnood, we hebben er allemaal last van. In Amsterdam, in Londen, in de Verenigde Staten, dat is overal. Is er sprake van woningnood in Parijs? Ja, tuurlijk. We gaan ook gewoon mee met het lijstje. Mm. En sowieso ook niet alleen in Parijs. Maar ja, omdat ik in Parijs woon, zie ik wel dat het hier echt heel erg is. Ja. Het is eigenlijk ook gewoon heel moeilijk om een woning te vinden die ja, met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Ja, bijvoorbeeld Parijs, omdat het zo verschrikkelijk duur is, heb je dan, ja, woon je meestal in studiootjes. Ja, zijn er zelfs wetten moeten ingesteld worden om ja, te verbieden dat ze te kleine studiootjes verhuren. Ja, want vanaf welke grootte mag je dan een studio verhuren? Dat is vanaf 9 of 10 vierkante meter. Wauw, wel goed dat we dat doen. Ja, maar ja, de huisbaas die omzeilde dat dan weer, want er is een andere wet. Ja, een hele rare berekeningswet over oppervlaktes. Dus dan kijk je eigenlijk naar de oppervlakte tussen muren en ramen en ja, van alles eigenlijk. Dus als je die zo berekent, dan kom je soms uit op 13 vierkante meter. Terwijl het eigenlijk maar 9 vierkante meter echt bewoonbaar is. Dus, oh, de huurbazen van de wereld. Ook in Parijs, dus geen goede mensen. Aan welke prijzen moet ik dan een beetje denken? Stel, we houden het nu even op Parijs. Wat leggen mensen neer voor een huurwoning? Ja, dat ligt eigenlijk aan de grootte. Want je hebt die prijzen die zijn echt per vierkante meter. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar een studio van ongeveer 20 vierkante meter, voor ons is dat groot, dat kost ongeveer €800. Mm-hmm. En als je dan bijvoorbeeld ja, van 50 vierkante meter zou willen hebben, dan kost dat rond de €1.700-800. Oeh, ja, dat zijn flinke prijzen. Ja, en ja. Dat is eigenlijk omdat de huisbaas op die manier heeft gekocht. Ja, rekenen ze dat meestal ook meteen door aan de huurders. Je hebt soms wel huisbazen die iets vriendelijker zijn, die de prijs iets verlagen. Maar ja, meestal krijg je echt gewoon die prijs voorgelegd. Poeh, dan kan ik me voorstellen dat veel mensen uit Frankrijk toch wel rekenen ook op sociale huurwoningen. Is er sprake van een sociale huurwoningssysteem in Frankrijk? Ja, het bestaat wel, maar dat is een beetje ingewikkeld. Want ja, je hebt sowieso met alle dingen die je hier doet, heb je een dossier nodig. En dan moet je weet ik veel hoeveel documenten gaan halen bij weet ik veel wat voor instanties allemaal. En die begrijpen dat dan wel niet. En het is heel moeilijk. En ja, je hebt sociale huurwoningen hier, maar dat zijn er eigenlijk veel te weinig. In vergelijking met hoeveel mensen er eigenlijk een sociale huurwoning zouden moeten hebben. Ja. Er zijn ongeveer 2,4 miljoen huishoudens hier in Frankrijk die een aanvraag hebben ingediend. Maar ja, die hebben nog steeds geen sociale huurwoning gekregen. Poeh. Dus eigenlijk is die aanvraag, ja, is het aantal nog nooit zo hoog geweest. Want als ik moet denken aan de wachttijden hiervoor, hoe lang staat iemand dan op zo'n wachtlijst? Dat kan echt jaren duren. En dat is vooral omdat ze dan, je hebt dat dossier. Maar je moet dan ook bijvoorbeeld zeggen, je moet je belastingaangifte van vorig jaar erbij doen, die loonstrookjes. Maar ja, na een bepaalde tijd zijn die eigenlijk verlopen. Want je salaris kan omhoog zijn gegaan, misschien omlaag, wie weet. Dus dat moet dan weer geüpdate worden en dan ja, wordt het weer moeilijk, want dat duurt dan weer veel te lang. En ja, eigenlijk sta je daar eindeloos op. Och, dus dat maakt het eigenlijk voor iedereen ontzettend moeilijk om ook überhaupt in aanmerking te komen voor sociale huur. Ja, eigenlijk wel. Ja, dit lijkt me toch met zulke lange wachtrijden en zoveel huishoudens die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Staat dit op de agenda in de politiek Frankrijk? Nou ja, eigenlijk hebben ze er deze week hebben ze erover gehad. Ze hebben een nieuw idee. Eigenlijk onze Senaat, dus de Eerste Kamer, heeft een wet voorgesteld. Dus je moet nog naar de Tweede Kamer nu. Mensen die minder dan 5 jaar in Frankrijk hebben gewoond, dus buitenlanders, dat die daar geen recht meer op hebben. Dus op die manier willen ze eigenlijk die wachtlijst ook weer verkorten. En ook minder geld uitgeven aan dit soort dingen. Dus ze proberen van allerlei dingetjes, maar het lost het probleem eigenlijk helemaal niet op. Nee, en als we dan kijken naar die sociale huurwoningen, hoe zien die eruit? Zijn dit geliefde woningen in Nederland? Zijn veel sociale huurwoningen prima, zitten midden in het centrum, zijn best wel gewild. Is dat een beetje vergelijkbaar? Als je kijkt naar de situatie in Parijs en de voorsteden, dan is het eigenlijk het echte centrum van Parijs. Daar heb je er eigenlijk geen, want die gebouwen die daar liggen, die moeten eigenlijk voldoen aan bepaalde eisen. Dat je niet ineens een heel modern gebouw tussen alle oude gebouwen hebt. Dus die worden sowieso een beetje aan de rand van de stad gebouwd, in de voorsteden ook, want daar is sowieso ook meer plaats om ze te bouwen. Want het zijn echt hele hoge torens. Het zijn niet, want volgens mij in Nederland heb je wel af en toe zo'n aparte huisje, zeg maar. Dat is niet per se een flat. Nee. En hier zijn het echt altijd flats van, kan soms 20 etages hoog zijn. Wauw. Je herkent ze wel. Ja, zijn het dan ook geliefde wijken wel om in te wonen? Of hoe kan ik de sfeer daar omschrijven? Eigenlijk totaal niet. want er wordt meestal, liggen sowieso aan de buitenkant van de stad. Dus het is wel een beetje moeilijker. En het zijn meestal, heb je daar jongeren die een beetje problemen hebben ook. Dus eigenlijk, de meeste mensen proberen het vooral te vermijden. Wat gebeurt er? Want nu je zegt, deze gebouwen worden hier speciaal voor gebouwd, voor die sociale huur. Wordt er steeds meer gebouwd? Proberen ze dat wel? Of blijft het nu een beetje zo rondcirkelen? Het blijft eigenlijk een beetje rondcirkelen. Want ik denk dat ze ook wel limieten hebben in hoeveel sociale huurwoningen ze willen bouwen. Je hebt bijvoorbeeld wel, voor mensen die niet naar een sociale huurwoning willen kunnen of willen verhuizen, maar die wel willen verhuizen, hebben ze eigenlijk andere soorten gebouwen voor gemaakt. Ja. Dat is allemaal nieuwbouw steeds verder uit de stad. Ja, maar dat zijn dan nog de betaalbare woningen, de soort tussenoplossing. Ja, maar ja, die worden ook steeds duurder, want steeds meer mensen vertrekken naar buiten de stad. Ja. Dus je moet steeds verder gaan om weer iets betaalbaars te hebben. Dus het wordt eigenlijk alleen maar opgeschoven. Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat dit is allemaal dan niet meer betaalbaar. Wat gebeurt er met de mensen die het gewoon echt niet meer kunnen betalen of al jarenlang op zo'n wachtlijst staan voor sociale huur? Wat gebeurt er daarmee? Moeten zij uit de stad? Wat gebeurt ermee? Ja, ik zie het ook heel vaak. Want ja, soms pak ik de nachtbus, want ja, dan ga je op reis of ben je naar een feest geweest. En dan kom je mensen tegen die van heel ver gaan werken. Ja. Die zitten ook in die bus. Je ziet al dat ze ja, met een werkkleding zitten. En die moeten echt al 's nachts vertrekken naar hun werk. Wow. Van ver. Ja, omdat het gewoon moeilijk is ook met het OV. Want ja, die treinen die werken niet altijd. Je moet altijd nachtbussen pakken. Dus die komen van heel ver. Die hebben heel veel reistijd. Mm. Maar ja, dat is de enige oplossing. Want ja, je kunt niet meer in Parijs blijven. Heftig. Hopelijk gaat dit nog verbeteren. Nu het eindelijk nu goed wordt besproken in de Franse politiek. Denk je, zit er een licht aan het einde van de tunnel? Of zie je het somber in? Ik zie het somber in. En vooral ja, nu voor op de korte termijn zeker. Want we hebben ook de Olympische Spelen natuurlijk. Ja. Dat is ook weer moeilijk. De prijzen die gaan weer omhoog. Want ze willen mensen uit die appartementen hebben. Och. Dus die kunnen verhuren. Want ja, dan kun je in een week bijvoorbeeld een hele maand ja, huur ophalen eigenlijk. Ja. Dus ja, op de korte termijn gaat het eigenlijk alleen maar slechter, denk ik. Okay. En op de langere termijn, ja, ik denk dat ze meer ja, zich willen richten op het openbaar vervoer. Dat het toch iets beter wordt om buiten de stad te gaan wonen. Okay. Of echt ver buiten de stad. Ja, ik denk dat de enige oplossing is op dit moment. Ja, dat wordt dus de oplossing vanuit het OV, dat verbeteren. Om nog te kunnen wonen in de buurt van, in ieder geval. Ik wil je heel erg bedanken, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik wens je nog een hele fijne nacht toe. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che ero tu ne mossi. Don't cry però, poi con l'amore. Noi guardammo il blu. Mm. viaggio in fondo ai tuoi occhi. Made in losers, mamma. La pioggia in fondo ai tuoi occhi. Cancello, tu ne mosse. Don't cry, però. Zoeken Roos samen met Miles Davis met het nummer Dun Mos. Geweldig. De wereld van PNNVARA. Dit was natuurlijk een doodzonde. Ik liet het liedje doorgaan onder de bumper. Excuus, maar ik moet snel door, want we hebben nog maar heel even de tijd. Want ik vlieg naar het Verenigd Koninkrijk om daar te praten met Nicole Nieman over de sociale huurwoningen daar. Nicole, een hele goede nacht wederom. Hele goede nacht. Ja, er zijn er eigenlijk veel sociale huurwoningen in Londen te vinden. Nou, er zijn er eigenlijk veel te weinig. Ik denk dat we een beetje vergelijkbare problematiek hebben als in Nederland. Op dit moment zijn er zo rond de 780.000 sociale huurwoningen in Londen. Maar je moet je voorstellen dat Londen zelf heeft nu inmiddels volgens mij 8 miljoen inwoners. Wow. Hetzelfde probleem. Enorm tekort aan sociale huurwoningen. Ja, bij lange na niet genoeg. Wanneer en hoe kom je in aanmerking voor zo'n huis? Je kunt je aanmelden en dat heeft ook weer te maken met je inkomen. En je moet je dan inschrijven en dan word je eigenlijk op een wachtlijst geplaatst. Oké, ik kan me voorstellen, want ik woon in Utrecht. Daar is de wachtlijst ongeveer al 8 tot 10 jaar. Als je geen woning krijgt, ik kan me voorstellen dat dit in Londen, wat je zegt, maar dat tekort nog veel langer is. Ja, ik heb niet iets teruggezien over hoe lang de gemiddelde wachttijd is. Maar dat die inderdaad lang is en dat er nogmaals te weinig woningen zijn, dat is wel duidelijk. Het blijkt ook dat er heel veel woningen worden afgebroken, kennelijk. Maar dat er minder worden bijgebouwd. Oh. Dus dat is dus daardoor krijg je eigenlijk een steeds kleiner aantal huurwoningen in plaats van dat toeneemt. Maar wat de gemiddelde wachttijd is, dat heb ik niet kunnen achterhalen. Nee, maar je zegt er wordt veel afgebroken. Ik kan me voorstellen dat dit leidt tot heel veel protest. Is het iets wat leeft in de Britse politiek? Ja, absoluut. Er is ook een enorme politieke discussie op dit moment gaande over hoe het opgelost moet worden, wat eraan gedaan moet worden. De vrije huursector, dat is best wel een chaos in Engeland en volledig vrij. Ik weet uit eigen ervaring, weet je, zeker de huurprijzen met Ik kreeg een huurverhoging van, wat is het, 15% voor me kiezen. Wow. Er zijn helemaal geen regulaties voor of regelingen voor om dat aan banden te leggen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, dus daar zijn ze naar aan het kijken van hoe kunnen ze die vrije huur woningmarkt zeg maar beter reguleren. En daarnaast, wat kunnen ze eraan doen om om het probleem op te lossen. Ja, dus die sociale huur moet echt worden verbeterd. En ik kan me voorstellen dat als het steeds minder wordt, mensen hebben uiteindelijk geen geld meer voor een gewone normale huurwoning in de vrije sector. En als we dan kijken naar die huurprijzen, je hebt de sociale woningbouw. Hoe duur is dan een appartement ongeveer? De gemiddelde jaarlijkse kosten voor huur komt neer op zo'n 26.000 pond per jaar. Mm-hmm. Als je kijkt naar de huurprijzen het afgelopen jaar, die zijn gestegen met meer dan 14%. En het is ook zo, en als ik naar mezelf kijk, dat heel veel mensen in Londen spenderen de helft van hun inkomen aan huur en de bijkomende kosten. En dan moet je denken aan, je hebt de council tax, water, gas, licht, de gebruikelijke kosten. Maar dat neemt bij mij ook de helft van mijn inkomen in per maand. Ongelooflijk dat mensen daar nog mee kunnen functioneren. Betekent dit heel veel consequenties? Landen er veel mensen op straat? Wat zijn hier de consequenties van? Ja, nou, we hebben het ook in jouw programma wel eens eerder over gehad, dat het aantal daklozen zo enorm is toegenomen. En ik reed onlangs weer weg uit Londen, heel vroeg 's ochtends. En dan zie je inderdaad echt in sommige straten rijen mensen die in slaapzakken op straat liggen. Mm. Het is inderdaad zo dat het probleem is als die huurprijzen enorm omhoog gaan, zorgt ervoor dat sommige mensen op straat komen te liggen. Dus dat is enorm gestegen. Maar dat is ook een van de redenen dat die huursector aangepakt moet worden. Dus dat is absoluut staat op de politieke agenda. En uiteraard heb je dan weer de discussies tussen Labour en de conservatieven hoe dat moet gebeuren. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is wel duidelijk. Ja, want waar zit dat discussiepunt tussen die twee partijen dan in? Nou, ik denk dat het nogmaals een beetje vergelijkbaar ook in Nederland. Dat het bijgebouwd moet worden, maar dat de vergunningen, et cetera, dan weer aan banden wordt gelegd. Mm. Dat er wijken worden afgebroken. Sommigen vinden dat er daarvoor dan weer meer moet worden bijgebouwd. Anderen zijn daar dan weer op tegen. Ik moet wel zeggen, wat ze in Londen in ieder geval goed hebben gedaan, is de verspreiding van sociale huurwoningen tussen. Je kunt in een hele mooie wijk lopen en daarnaast tegen sociale huurwoning aanlopen. Okay. Dus de problematiek die je bijvoorbeeld in Parijs hebt met die banlieues, mm-hmm. Dat heb je in Londen stukken minder. Kijk. Omdat het veel meer geïntegreerd is in de hele stad, ook in de betere of in de mooiere wijken, duurdere wijken. Ja, want als we dit soort sociale huurwoningen moeten vergelijken, zijn dit dan gewoon normale woningen met alles erop en eraan? Nee, het is wel iets ander. Ja, ook weer vergelijkbaar met Nederland. Iets ander kaliber dan dat je naast. Dus je ziet wel duidelijk het verschil, mm-hmm. tussen wat sociale huurwoningen, of althans in een aantal gevallen zie je dat wel heel duidelijk, wat sociale huurwoningen zijn en wat de reguliere woningen zijn in bepaalde wijken. Ja. En als je zegt met alles erop en aan, waar doe je op? Nou, in ieder geval dat er van binnen goed verzorgd is. Ja, nou dat schort er ook wel aan. Je weet de hele discussie toen die brand is ontstaan, ook jaren geleden in Londen. Over dat in een aantal gevallen echt zwaar beneden peil is. Mm, ja, dus er is nog heel veel te halen als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ja, betekent dit ook dat heel veel mensen uit Londen wegtrekken? Nou, het is ook daar weer, als ik het vergelijk met Amsterdam, met jonge kinderen of jonge gezinnen met kinderen, zijn wel sterker geneigd om meer naar de rand van Londen te gaan of meer in de buitenwijken van Londen te zitten. Dat hoor je wel vaker, zolang de treinverbinding maar goed is. Ik bedoel, een reistijd in Londen van een uur is niet heel raar. Mm. Maar ja, dus qua samenstelling denk ik dat het heel goed te vergelijken is met een stad als Amsterdam. Ja. Goed, we gaan kijken wat er gaat gebeuren in de politiek de komende periode. Of hier ook iets aan gaat gebeuren. Ik wil je heel erg bedanken, Nicole Nieman vanuit het Verenigd Koninkrijk. En volgende week ben ik hier weer. Dan is de Wereld van Binnen en Varen weer voor je klaar. Tot dan. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp.